إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي سنو درس توحيد بني عمل سبا جوجوت تي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة تي توفيق برمبي تبارك وتعالى. mu melni sunu bindi bi wessu borom téré bi mi ngi doon léral ci pass pass bo xamanteni ni bu wër la na muy mel wuté pass pass bi nga xamanteni ni wër mi ngi la doon bayyi lo xel né ñetti masalé yi nga xamni dañu ko laaj jambi ci bir bamélam dafa wara nek luñuy jang dafa wara nek luñu wara fas luñu wara jëfé manam nit ki dako wara dundu ci dundu adunam dundam gep tegu ci rabbi allah dundam gep tegu ci dini al islam dundam gep tegu ci nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam dundam gep tegu ci lolu lolu nak buñ ko waxe tekkuul nga dem ferankulay rek tok jakaya du lolu lañ ci djublu dedet waaye lepp lo xamanteni ni fi ci aduna lu jëm ci mbiri pass pass la mbiri ngëm ngëm dang koy balancer ci yoyu da ngay fexé ba ngëm ngëm ba ngay ngëm na mengok la nga xamanteni ni dafa deppok ñetti masala yoyu lepp lo xamni jaamu yalla yi cër la yo wara joxé wala jaamu yalla yi lamiñ yo wara def fexel ba na mengo ñetti masala yoy lepp lo xamni ci walu jikko la fexel ba na mengo ñetti masala yoy lepp lo xamni walu jëflante la walu jëflante ci doxal mbir yi mo xam ci ay individualité mo xam ay groupe mo xam ay société gis nga ko ci rapport yi digënté nit ak nit digënté nit ak société am digënté nit ki ak ay wayjuram ay dekkandom gis nga ko ñamu jité ñako jité ainsi de suite na depo ñetti ñetti laaj loolu lañ djublu ci manam dundu bi nga wara dundu ñetti laaj yi mu depo sa dundin waye djublu wuñ ci nga baña liggé baña def dara rek dem tok ci jakka ja djublu wuñ ci lolu mango bu ko defé nak lolé ñetti laaj yoyé waxon na la ni borom téré bi dako indi ci généralité ci commencement téré bi waye ci biir téré bi dina ko indi ci faram faccé ben par ben indil ko ay tektal yu teggu ci alquran ak sunna waye yu teggu ci xel mu sel waye ay tektal yo xamanteni ni doomu adama bu ko xole ci li borom bi tabaarak wa ta'ala bind ci univers bi mango daf ci meuna am tektal yoyé mune ndax pass pass bu wer noné lay saxé su fekenteene teggul ci ay firnde teggul ci ay tektal rek day gawa dem mune wa amma al aqaid al mabniya ala shubahat وعلى الشكوك وعلى أقوال الناس والتقليد الأعمى فإنها أقائد زائلة لا تثبت وهي عرضة للنقص وعرضة للإبطال من أبو فكينك باس باس ينغ حمد دنكو طبخ تي أي لنت لنت أي لنت لنت وخونا لنت لنت موي لن موي باطل يشبه الحق نين غو خمني دا أم لوم نروك دغ تي لولو أكا باري نين غو خمني دا نروك دغ مانغ بوك أكا باري سنغا بوكا دفئ مونه pass pass bu wer du nek lo xamni dañ koy tabax ci neen go xamni da nu rok deug neen guñu solal deug nga xamne ca kaw da nga nan deug la fekk la ci bir neen la gis nga ma ngo lu mel nonu ci la sahaba bu mag bobu muy Ali ibn Abi Talib jappé won loxot khawarij lañ doon wax deug la moy lan até yalla moko mom até yalla moko mom mango Ali ibn Abi Talib ne kalimatu haqq walakin uridu biha batilan kaddu deug lañ wax inil hukmu illa lillah lolou kaddu deug la waye nak ñom lañ ci djublu neen la gis nga sen djublu way mo nekkon la mo nekkon yéferlo ay julit utiliser lolou ne a diw kat até wowul sharia yalla bi kon yéfer la ndax yalla néna ku até wowul li yalla waccé yéfer nga ñu ne kon Ali ibn Abi Talib yéfer la ndax diggam ak Muawiya ay nit la jël pour ñu até ci digënté bobu pass pass bobu xawaari ji yor gis nga dafa téggu lan dafa téggu ci shubuhat ci lënt lënt lënt lënt ga moy lan fulant lent ga nek manam jeluñu li nga xamanteni ni mom moy afradul adilla allati waradat fi hadha albab fajama'uha jeluñu benn benn tektal yi nga xamni mo rot ci buntu bobu buntu walu atte ñu boole yep dajalako gis nga wa aidan lam yarji'u ila fahmi sahaba raxi doli delu watu ñu tamit ci ni sahaba yi degge won ay yoy manam degg degguk sahaba yi ci ay delu ñu delu watu ñu gis nga lolu mo nekkon seen leunt leunt ñom jappon nañ ni dal alquran da ngay ñew ay tan sa bu la neex la nga xëc ci ben ay rek jël ko diko door ci kaw nit ñi alors que ay bobu nga xëc ci moromu ayam ma nga fa benen moromam bo xamni bo len bolé di nga gis makhraj bi gennu way bi par contre bo jëlon ben ayé kessé wala nga jël ben dagito ayé kessé do dem comme li cheikh albani di wax toujours rahimahullah ta'ala lim dan wax toujours mune amna yenn masala yo xamni ki koy wax xam nga lu muy nurol mune day nurok ki ñew ci jakka ji ne nit ñi bu len julli ñu ne ko ah yalla diglé julli nga ne bu len julli mune waw ndax yalla neena fa waylun lil musalli munete eggalewul li top ci aya ba fa waylun lil musallin lu muy teki moy mbugal mu tar ñel na ñi julli bo dagge aya bi yam fofu ken dotul julli ku ko deg doto julli fa waylun lil musallin mbugal mu tar ñer la ñi julli nga ne yam fa taxaw lol dalay won donc alquran do ñew rek jël ben portion dedet da ngay bolé ben ben aya yi ñew ci mawdu nga bolé ko wayé nga déllu wat nak ci fahmu salaf nga déllu wat ci sahaba yi niñ déggé won ay ndax sahaba yi ku até wol sharia rek automatiquement dañ la doon jappé yéfa voilà la question mais tay gis nga fi lu mel nonu jël nañ ko occuper ci ndaw ñi diw yéfer la até wol sharia ñi yéfer lañ dëkk bi até wol sharia dëkk yéfer lañ di yéfer lo di ci yéfer lo ay julit lolu moy li xawari ji yoron pass passu xawari ju demb tay mi ngi dundat ci ndaw ñu bari mi ngi dundaat ci kuréel yu bari, mi ngi dundaat ci mbooloo yu bari, mi ngi dundaat ci mbootaay yu bari tey. Bari na koy gis muy dem naan alquran ak sunna ma nga ànd ak tilim tilimu paspasu xawaari di dem. Paspas dañ koy jàng, aqida dañ koy jàng de, du woote woo kese, déedéet dañ koy jàng, dañ koy jàng. Ñan ñoo rey Ali ibn Abi Talib? Al xawaari, al xawaari. Lan lañ ko tuumal? Ate woowul sharia. Donc loolu lu jar a bàyyi xel la. Gis nga kon paspas su fekkee dafa tegu ci lënt-lënt rek boroomam day daanu, boroomam day daanu. Xoolal waa ji nga xam ni mooy qaatile Ali, muy Abdourahman. Gis nga kaana qaari'an min alqura, dafa bokk ci ñi nekkoon waxuma jàngkatu alquran waaye jàngalekatu alquran. Ci jamono Omar bokkoon na ci ñu Omar tànnoon yabal leen Misr pour ñu jàngale fa alquran. Moom moo ray Ali ibn Abi Talib. Kaana maahu quran am laa, ah kaana maahu quran am laa, mi ngeen ak alquran wala de yoroon na alquran bal kaana yu daris danaan jàngale alquran. Gis nga mais nag ba mu fa bàyyee dégg-dégg sahaaba yi muy fahmu salafu saalih, fahmu sahaaba ridwanullahi alayhim, ba mu ko fi bàyyee dem ci dégg-dégg ñeneen, lan moo ko dal? Mu sànq fan la mujjee faat bakkan. Bakkanu kan? Bakkanu Ali ibn Abi Talib, moom la faat. Gis nga shubahaat fi muy yóbbu nit ki. Waaw su fekkente ne Ali yéefar la, kon moom moom Abdourahman moom lan la war a nekk ko maanaam moom ba mu ñëw am audaasu ray Ali ibn Abi Talib? Ndax lan? Nee na Ali yéefar la, jàppe na Ali yéefar, te moom muy nekkoon jàngalekatu alquran. Feebar ba lan la? Shubahaat, lënt-lënt, ay lënt-lënt. Tey nag lënt-lënt yooyu moom la ñuy jël di ko propager ci kaw ndaw yi, waaw di leen ci jañax, di leen ci puus. Parce que souvent lënt-lënt dafay am ay bànneex yu ànd ak moom. Gis nga ba ngoog waxuñu ne lënt-lënt lépp day nekk neen ci apparence am, déedéet su doon loolu nga xàmmee ko, n' est ce pas? Su fekkonte ne lënt-lënt ci apparence am, ci mazharam lépp day nekk neen, xale bi gën a tuuti sax buñ ko indilee lënt-lënt mu ne lii neen la. Mais lënt-lënt lan lañ la wax? Moom la neen goo xamante ni nii dañ koo lan, dañ koo cuubee dëgg. Neen gu ñu cuubee dëgg, loo xam ni du dëgg waaye fexe nañ ba ñàmbaas ci loo xam ni suñ la ko présenté da nga naan pourtant dëgg la de, pourtant daa mel ni dëgg la de, pourtant li muy wax tamit jar naa bàyyi xel de. Est ce que gis nga ma ngoog? Ah pourtant ñoom ateewuñ sharia de, kon nangam ak nangam. Est ce que noonu noonu mécanisme bi noonu lay doxee? Ah ñi tafsir aaya boobu ci sahaaba yi nan lañ ko firee? Kufru duuna kufru, kéefër ga loo xam ni gu ndaw la, du génnee nit ci islam. Sahaaba yi noonu lañ tafsiree aaya bi. Ñeneen ñu lu sahaaba yi ñoo jël ay directement la ca kaw rek yéefar yéefar yéefar yéefar. Gis nga ko? Ndax la? Ndax shubahaat, lënt-lënt. Ñoom jàpp nañ ne ndéem jàng nañu alquran mën nañ cee demal seen bopp. Da ngay gis koo xamante ni nii waxuma sax jàng alquran de, non seulement mënul lire alquran en arab, da ngay dégg ma ngoog, jàngul usul, jàngul qawaidu tafsir, jàngul nahwu, yaa ngi dégg, jàngul hadis, jàngul mustalah, yooyu yëpp jaaru ci moom. Tradition français la yor wala tradition anglais wala tradition espagnol, ba pare nag di génnee ay ahkam nag di teg, di ci génnee ay atte di teg. Yow tradition xanaa xamoo tradition, xam nga lan la? Dañ lay jéem a dajaleel généralité wu maanaa wu saar yi ak aaya yi pour jégal la ko. Loolu mooy jubluwaay bi ci tradition. Da ngay gis koo xam ni day subhanallah. Ah ñooñu nag ku leen topp ku leen di déglu lay xew mooy dollu wa dollu dañuy réer-réeral la. Dañuy réer-réeral la. Dina dañ koy jàng ci ay racinam, ci ay reenam. Waaw dina dañ koy jàng ci racinam, ci reenam. Donc dañuy teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq. Defal leen ko, defal ñu tay siir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.